राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 5 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम। हरी शरणम। अठारह मिनट होना चाहिए थकान जल्दी शादी कर सकें अभी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब आया था और 17 मिनट में आ जाते हैं। खास बात है कि राम जी मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, उसके सिवा कोई चीज मेरी नहीं है। ये दो बात याद कर लो, भगवान मेरे हैं और कोई चीज मेरी नहीं है। नमः मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन। मेरा अंश जीव है ये, मम एव अंश, मम एव अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन। अनादिकाल से जीव ये मेरा ही अंश है, केवल मेरा अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुग्रासी। ईश्वर अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमर मर रहित है, सुग्रासी है, परमात्मा ये है। और दूसरा सो माया बस भय हूं, माया के बस में हुआ है, अपनी चीज नहीं है। अपनी चीज केवल परमात्मा अपने है और हम केवल परमात्मा के हैं, ये सार बात है। उसके सिवा कोई चीज हमारी है ही नहीं। कोई लोक मेरा नहीं है, कोई धन मेरा नहीं है, कोई संपत्ति मेरी नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, इंद्रियां मेरी नहीं है, प्राण मेरे नहीं है, आयु मेरी नहीं है, ये मेरा है ही नहीं। मेरे केवल एक परमात्मा है, ये सार बात पकड़ लेनी चाहिए। मेरे परमात्मा के सिवाय मेरी चीज कोई है ही नहीं। तेरी जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज तिल जितनी भी अपनी नहीं है। अपनी कोई चीज नहीं है, अपने कोई नहीं है, केवल परमात्मा अपना है। खास बात है ये, और अपनी नहीं है, धोखा है, विश्वासघात होगा। दूसरी चीज अपने मानोगे तो विश्वासघात होगा, सिवाय विश्वासघात के और कुछ नहीं। अपना कोई नहीं है, अपने केवल परमात्मा है, ये सार बात है, खास बात है। खूब विचार करके पुस्तकों पढ़ करके मैंने देखा है, सबका सार निष्कर्ष ये है हमारे केवल परमात्मा एक है और कुछ भी हमारा नहीं है। मन संसार इंद्रियाणी प्रकृति स्थापित, ये सब प्रकृति का है। मेरे सिवाय भगवान, मेरे सिवाय दूसरी सब चीज परमात्मा की है, मेरी बिल्कुल नहीं है। ये प्रकृति आप मान लें निहाल हो जाएंगे और मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है। दो बात याद कर रही, मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ये मेरी नहीं है, मेरे काम आने वाली है नहीं, मेरे लिए नहीं है और मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे काम आने वाली नहीं है। ये मेरे नहीं है, मेरी नहीं है, पक्की बात है। मनुष्य स्थान यानी प्रकृति स्थान है, हमें वासो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से ये जीव रूप बना हुआ मेरा अंश है। इसमें सातवें में परा प्रकृति कहा है, भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार ये तेवे वृत्तिदृष्टा आठ वेद वाली प्रकृति है, अपरा है, ये अपरा है। इतस्वन्यम विधि विधि में परा क्या जीव भूता और जीव भूत सनातन जे जीव भूताम प्रकृति है जो एक और भेद परमात्मा है तो अपरा प्रकृति परा प्रकृति परमात्मा परमात्मा मारे हम परमात्मा गए सिवाय परमात्मा के अपने चीज कोई नहीं है। किस चित्त चेत भी अपने नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान अपने हैं, अपने हैं, अपने ही है और सदा वे साथ में रहते हैं। कोई चीज साथ में नहीं रहती, मन इंद्रिया ये बदलती रहती है। इंद्रियों की शक्ति भी कम होने से कास लगाया, अरे कास ये काश लगाया दिखने वास्ते, ये अपनी नहीं चीज है, अपने साथ रहने वाली नहीं है। सब कमजोर हो जाती अपने नहीं जाती रहती। हमारे हाथ परमात्मा रहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदेश थी, हृदय में रहने वाले भगवान भी हमारे हैं और कोई हमारा है नहीं, कोई नहीं है, कुछ चीज नहीं है, कुछ चीज नहीं है। कोई चीज हमारी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड रोम रोज पृथ्वीराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के शरीर में है, सब शरीर परमात्मा के। हमारी चीज कोई नहीं, हमारे केवल परमात्मा हमारे, कोई हमारे हम उनके, हम केवल परमात्मा के, परमात्मा हमारे और कोई चीज हमारी नहीं है। कभी हमारी हुई नहीं, कभी हमारी होगी नहीं, कभी कभी हमारी हो सकती नहीं। चीज में सामर्थ्य नहीं है कि हमारी हो जाए और हम में सामर्थ्य नहीं इस चीज को हमारी अपने अपना लें, ये अपनी नहीं है। अपने केवल परमात्मा, परमात्मा केवल अपने है। खूब मनन करो, इसमें कोई शंका तो पूछो, अपने कोई नहीं है। ये मिला हुआ मिली हुई जितनी चीजें है ये मिलनी हुई बिछड़ने वाली है और मिली हुई हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए है। संसार की सेवा के लिए हमारे को मिली है, तुम सेवा करके अपना कल्याण कर दो, अपनी मान करके फंस जाओगे। और सेवा के लिए है सभी सभी संसारी सेवा करो, अपने नहीं है अपने लिए नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बात। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये शरीर केवल संसार ही है, सेवा के लिए है, मेरे तो केवल भगवान एक है। सच्ची बात इसको दृढ़ता से पकड़ लो, भीतर से समझ आए तो समझ दो, नहीं समझ दो तो न समझे ही मान लो। जिसमें मेरा नहीं है ये तो बात समझने की है, और भगवान मेरा ये मानने की है, एक समझने की एक मानने की है। भगवान मेरा ये मान लो और ये मेरी इतनी है, नहीं है इसको जान लो, ठीक से जानो मेरी नहीं है, मेरे साथ रहेगी नहीं, सही नहीं रहेगा, मन बाण इंद्रिया नहीं रहेगी, कोई नहीं हमारे साथ, कोई रहेगा नहीं हमारे साथ, भगवान रहेंगे। हम वैकुंठ में जाए तो भगवान हमारे साथ रहे, हमें गोलोक में जाए तो भगवान साथ में, हमें अयोध्या जाए तो साथ में, हम नरक में जाए तो भगवान साथ में, हम दूर गति में जाए तो भगवान साथ में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, सांप और बिच्छू गोईदास आदि जहरीले इनके भी हृदय में भगवान है। भगवान सबके बीच में है, वृक्षों के बीच में है, पौधों के बीच में है, जलधरा के बीच में है, थलधरा में भी है, नभसरों में भी है, नरकों में उनमें भी है। भगवान कभी अपना पन छोड़ते ही नहीं, दूसरी अपनी कोई ठहरती नहीं, ठहरेगी नहीं, ठहर सकती नहीं, कभी ठहरेगी नहीं। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम सच्ची बात है, पकड़ दो एकदम। कोई चीज अपनी नहीं है, बहम पड़े होंगे मेरी है मेरी है, क्यों बहम है, क्यों बहम, केवल बहम के सिवाय कुछ नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल ये तो अलबत्ता कुछ कुछ मानते हैं, दूसरों ने कोई इस बात को नहीं मानते, इसको नहीं मानते। मेरे भाई दो बात है, बड़ा सूत्र है, बड़ी शख्स खास बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये प्राण भी मेरे नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, आयु भी मेरी नहीं, उम्र भी मेरी नहीं, मन बुद्धि इंद्रिया मेरी नहीं, ये मेरी नहीं है, ये अपरा प्रकृति है, ये स्वयं परा प्रकृति भगवान की, ये भगवान नजीक है, ये चेतना है, ये जड़ दूसरी सभी भूमि आपने सभी आठ प्रकार की वैधानिक प्रकृति जड़ है, ये चेतना है, जीव रूप परमात्मा का और सब प्रकृति का, और सब प्रकृति का, और जीव स्वयं परमात्मा का, परमात्मा अपने, और कोई अपनी चीज है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, होगी भी नहीं, होगी भी नहीं, होगी भी नहीं, हो शक्ति भी नहीं, हो शक्ति भी नहीं, हो शक्ति भी नहीं, कभी हो सकती नहीं, कभी साथ रहेगी नहीं, बदलती रहती है, हरदम बदलती है, महासर्ग में बदलती है, महाप्रलय में बदलती है, प्रकृति का क्षण परिणाम इन भाव रीति स्थिति शक्ति, स्थिति शक्ति के सिवाय क्षण परिणाम क्षण में बदलती है, क्षण में, क्षण में बदलती है, सब बदलती रहती है। जीव नहीं बदलता और भगवान नहीं बदलते, नहीं बदलने वाला यही है। तत्व से एक समझो चाहे दो समझो, तो भक्ति समझो दो भक्ति एक ही समझो, एक चीज एक ही है, नहीं बदलने वाली है। परमात्मा बदलते नहीं, जीवात्मा बदलता नहीं, दूसरी सब चीज बदलने वाली है, एक क्षण में स्थिर रहने वाली नहीं, बदलने वाली ये बदल जाएगी, अपनी नहीं है, अपनी नहीं रहेगी। अपने मेरे दोगे तेरे गोपाल दूसरा न कोई। अकेली वृंदावन चलेगी मेरा भाई, अकेली चलेगी द्वारका जी, द्वारकाधीश में जाके मिल गई। ये मुर्दा नहीं रहा, मेरा भाई का शरीर डाक नहीं हुई, शरीर मिले ही नहीं, शरीर भगवान मिल गया। मेरे दोगे तेरे गोपाल दूसरा न कोई। गीता में 8 वेदों वाली प्रकृति बताई, भूमि पृथ्वी चलते और मन और बुद्धि तो अहंकार तीन ही, मन बुद्धि अहंकार चित्त मन एक ही है। ये जड़ प्रकृति है, ये प्रकृति है, प्रकृति स्थान है, मनुष्य स्थान है, निर्ण प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, ये परमात्मा में स्थित है, ये परमात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा में स्थित रहे हैं तो स्थित रहता जड़ में। ये प्रगति ये सब जड़ चीजें जड़ की है और जड़ का ही कार्य जड़ में ही रहता है ये, और ये चेतन है जो सब जड़ में नहीं रहता, शत्रु में नहीं रहता, जड़ में रहता है, मन बुद्धि इंद्र शरीर में रहता है, जड़ शरीर एक साथ नहीं है, ये इनके साथ रहता है यही बंधन है, और इनके साथ नहीं रहे भगवान के साथ रहते यही मुक्ति। शरीर के साथ नहीं रह करके भगवान के साथ रहता है यही मुक्ति है, ये मुक्ति हो जाएगी। सदा परमात्मा के साथ है, सदा ही नित्य निरंतर ये चीजें बड़ी है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती शुरुआत है, पहले थी नहीं, अभी है नहीं, आगाही होगी नहीं, और चौथी बात हो सकती नहीं, क्योंकि प्रकृति की है, जड़ है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, बदलने वाली है, सब बदलने वाली है, ये स्वयं आप बदलने वाले नहीं हो। यही बाधा है कि बदलने वाले को अपना मानना, यही बाधा है, बदलने वाला अपना नहीं है, नहीं बदलने वाला परमात्मा अपना है, नहीं बदलने वाला का विभाग चित्र विभाग अलग, बदलने वाला विभाग अलग, ईश्वर शासन बदलने वाला विभाग है, ये अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, संसार के लिए है, प्रकृति का है, संसार सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। जो संसार सेवा के लिए कर दिया कर्मयोग हो गया, और आप अलग हो गया तो ज्ञान योग हो गया, और भगवान के साथ हो गया भक्ति योग हो गया, सीधी सरल बात है, भगवान के साथ ही हो गया बस, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। मेरा तो गिर दर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर सिर मोर मोट मेरो पति सोई, मेरा तो गिर दर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई अपना नहीं है, अपना लिए नहीं है, अपने लिए कोई नहीं है, मेरा तो गिर दर गोपाल। एक परमात्मा अपना है और कोई अपनी नहीं है, तिल जीती चीज कैश जीती चीज तिल घर जीती चीज अपनी नहीं है, पक्के मान लो इसको, और अपने लिए नहीं है, ये संसारी सेवा के लिए है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मंत्र है असली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरा मैंने मतिर पति रूप से माना, नरसिंह जी ने साउंड सेठ ये माना, तुलसीदास जी मान से राम जी को माना, सूरदास ने श्याम सुंदर को माना, वही थे श्याम सुंदर कह दो, राम कह दो, पति कह दो, एक वही हमारा है। मम्मी वहां सोशल जी हुई, सब जीव आनंद है, जीव आनंद जीव सब किसे भगवान गणेश है। अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, और अपने लिए नहीं है, केवल संसारी सेवा के लिए है। सेवा में ही लगा देना, निर्वाह अपने शरीर का करना, खाएंगे पिएंगे नहीं, कपड़ा पहनेंगे नहीं, नींद नहीं लेंगे, सेवा कर सकेंगे नहीं, सेवा के लिए खाना पीना दे, सेवा के लिए बने रहे बस, यही तन घर पर विषय भाई विषय अपना नहीं। नारायण ही लग्न में यह पांचों स्वाद विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगवात, हे लग्न में यह पांचों स्वाद भगवान के लग्न में ये स्वाद ही नहीं मान सके, निर्वाह मात्र। सेवा करो, स्थूल शरीर की सेवा करो, सूक्ष्म की सेवा करो, कारण की सेवा करो, ये अपने लिए है ही नहीं, सेवा करिए। सूर्य शरीर संयम बनाओ, मन को एकाग्र करो, मन को शुद्ध करो, किसी को बुरा नहीं चाहना, कभी चिंतन करना, निरर्थक न बनाना, ये सूक्ष्म से कारण शरीर उपासना नहीं तो ना कोई उपासना मन में रखना, इच्छा नहीं रखना, कामना नहीं रखना, सूर्य से काम करना का पदार्थ, सूर्य शरीर का चिंतन और कारण शरीर की स्थिरता समाधि सब कारण शरीर में समाधि रहित परमात्मा का समाज में बिथान होता है वो समाधि कारण शरीर की, जो सहजावस्था स्वाभाविक उसमें बिथान नहीं होता, सहजावस्था स्वाभाविक है, जो ही रहता है उसका ही कभी बदलता नहीं, वो अपना स्वरूप। उत्तम आश्रयावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा अधमा अधमा, और अपना कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, केवल परमात्मा अपने और कोई अपना नहीं। अब मैं ही वो अंश हो, भगवान का ही अंश, ये भगवान का ही है अपना पान वर्ष। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुखराशि। सो माया बस भय हो, माया बस हुआ है, ये माया का है नहीं। पृथ्वी देव ये सब माया का ही है, अपना है नहीं। ये माया का है अपना नहीं है, अपने भगवान का है, माया का नहीं है। हम केवल परमात्मा के है। माम ए वर्ष भगवान कहते मेरा ही है। जैसे ये शरीर माँ बाप दोनों का है, ऐसे ये स्वयं दोनों का नहीं है, केवल परमात्मा का है। मम एव अंश, एव एव मेरा ही अंश है, शुद्ध मेरा अंश है। मनुष्य शरीर को अपना मान लेता है तो माया सहित हो जाता है, इनके साथ अपना है नहीं, अपनी चीज कोई है ही नहीं, अपना केवल भगवान है। सीधा न्याय है एकदम, चेतन परमात्मा अपने चेतन स्वयं है। ये सब जड़ वर्ग है, शरीर तीनों ही, मन बुद्धि इंद्रियां सब प्राण सब जड़ वर्ग है, ये सब प्रगति का है। परमात्मा का सब परमात्मा के, सब परमात्मा के, परमात्मा अपना तो परमात्मा के जरिए अपना है, स्वतंत्र स्पर्शन नहीं है। सेवा करने के लिए अपने को मिली, जड़ अंश मिला है केवल की सेवा के लिए। मुझे क्यों सेवा के लिए? नारायण नारायण नारायण।